ligabo bali yoka mega ira pumbo okanisa kiyako bayaka natambola nazela monoko polele kina likambo na kwebaka eza mbara tikela ngabo bali nanga boni yoma watena mibali ya bato Mama kenda kumbanga na kitambo makenda eh Hey mama, tikela nga mobali nanga, boni yoma watena mibali ya bato, kama nga pimawa. Hey mama, tikela nga mobali nanga, boni yoma watena mibali ya bato, kama nga pimawa. Thank you. la la la la la la la la la la Zembora koemba mpona yasho Soy na sabuni na sukola na vikaye Suketele mi maboko likolanga na lera Manga pimawa Manga pioka Zembora koemba mpona yasho Soy na sabuni na sukola na vikaye Suketele mi maboko likolanga na lera Kotele papa Kambona motote Mena mboka mboka Odias Bona ya Jesus, bona ya Jesus, sai na sabuni na sukola na pika e na pika baba Siketele mima boko likoronga na lelo Alma iya iya Mawa kapi mawa Alma iya iya Mawa kapi yoka Yoka na mama e Manzeko na koemba kona yashu Kona yashu Saina sabuni na sukola na pika e Na pika baba